To program Trzeciopolskiego Radia. Środa, 7 marca, jest 9. Anna Zaleśna Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Zmiany w ustawie o IPN-ie będą zależeć od werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, mówi w Polskim Radiu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zwrot warszawskiej kamienicy z łapówkami w tle. Komisja weryfikacyjna bierze pod lupę kolejną reprywatyzację. Stany Zjednoczone nałożyły następne sankcje na Koreę Północną w związku ze śmiercią Kim Jong-nama. Zmiany w nowelizacji ustawy o IPN-ie niewykluczone, mówi w radiowej jedynce przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Prezydent po podpisaniu noweli skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy weszły w życie 1 marca. Jacek Sasin zapowiada, że wprowadzenie ewentualnych zmian do ustawy będzie zależeć od orzeczenia Trybunału. Jeśli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że te przepisy wymagają pewnych korekt, bo są w jakiś sposób niejasne, czy pozostawiające zbyt szerokie interpretacje, no to wtedy my będziemy taki wyrok szanować. To jest zupełnie oczywiste. Natomiast musimy poczekać na ten wyrok. Jacek Sasin dodał, że strona polska powinna wyjaśnić partnerom w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, jakie są intencje autorów ustawy o IPN-ie. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej mówiła w Trójce, że jest już za późno, bo Warszawa i tak już poniosła duże straty wizerunkowe. Europa i Stany Zjednoczone nie będą umierać za kraj, który ma w tej chwili tak zszargany wizerunek i który w tak dużym stopniu wchodzi w konflikty z kolejnymi instytucjami, albo tak jak w przypadku tego IPN-u, za cenę czegoś, co i tak nie funkcjonowałoby, ale gdzie mamy taki ośli upór, dokonano zniszczenia naszych stosunków polsko-izraelskich. Ustawa o IPN-ie przewiduje kary za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Kilka godzin temu amerykański Departament Stanu zaprzeczył, jakoby ustawa o IPN-ie doprowadziła do zawieszenia relacji pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zbada zwrot kamienicy przy Mokotowskiej 63. Decyzję w 2011 roku wydał ówczesny wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Warszawskiego Ratusza Jakub R. Według prokuratury zrobił to za 2 miliony złotych łapówki. W ocenie śledczych decyzja reprywatyzacyjna została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Teraz przyjrzy się temu komisja weryfikacyjna, mówi jej rzecznik Oliwier Kubicki. Że komisja będzie musiała zbadać, jak to się stało, że pomimo decyzji z 2004 roku, kiedy prezydentem miasta stołecznego Warszawy był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, była odmowa o reprywatyzacji, decyzja o umorzeniu postępowania, natomiast kilka lat później, kiedy zmienił się prezydent miasta, zmieniła się ta decyzja i doszło do reprywatyzacji. Początek rozprawy za godzinę w siedzibie prokuratury krajowej. Są nowe amerykańskie sankcje wobec Korei Północnej. Stany Zjednoczone nałożyły restrykcje w związku ze śmiercią Kim Jong-nama, przyrodniego brata przywódcy komunistycznego reżimu Kim Jong-una. Departament Stanu oskarżył o zabójstwa władze w Pjongjangu. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert ujawniła, że decyzja w sprawie sankcji zapadła 22 lutego. Sankcje zaczęły obowiązywać w poniedziałek. Nie poinformowano o ich formie. Zdaniem amerykańskich władz to przedstawiciele północno-koreańskiego reżimu zdecydowali, by Kim Jong-nama zabić. Przyrodni brat północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una zginął przed rokiem. Na lotnisku w Kuala Lumpur w Malezji dwie kobiety podeszły do Kim Jong-nama i wtarły mu w twarz trujący środek. W sprawie zabójstwa zatrzymano 25-letnią Indonezyjkę i 19-letnią Wietnamkę. W Malezji trwa ich proces. Grozi im kara śmierci. Kobiety nie przyznają się do winy. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Marzec 68. Ogólnopolski ruch społeczny przeciwko komunizmowi. Dyskusja pod takim hasłem dziś na Uniwersytecie Warszawskim weźmie w niej udział m.in. premier. Debata odbędzie się w związku z obchodami 50. rocznicy studenckich protestów. Protesty studenckie rozpoczęły się 8 marca i trwały kilka tygodni. Studenci wyszli na ulice m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi czy Poznaniu. Wzywali władze do szanowania podstawowych swobód obywatelskich, w tym wolności słowa, ale też przywrócenia praw studentom, wobec których zastosowano postępowania dyscyplinarne. Wspólnie walczymy o prawne gwarancje dla swobód akademickich. W trakcie protestów zatrzymano ponad 2,5 tysiąca osób. Setki studentów i wykładowców zostało usuniętych z uczelni. Władze ludowe wykorzystały protesty studenckie do zaostrzenia retoryki antysemickiej. Miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. Osoby żydowskiego pochodzenia były masowo zwalniane z pracy. Później zmuszono ich do zrzeknięcia się obywatelstwa i opuszczenia kraju z biletem w jedną stronę. Według różnych szacunków z Polski wyjechało od 13 do 20 tysięcy osób. Karol Surówka, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Janek Kałucki. Piłkarze Realu Madryt i Liverpoolu dopełniły formalności i awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Królewscy wygrali w Paryżu z Paris Saint-Germain 2-1, a ekipa The Reds zremisowała z FC Porto 0-0. Liverpoolczycy mogli sobie pozwolić na grę na półgwistka, ponieważ w pierwszym meczu pokonali przeciwników aż 5-0. Klub z miasta Beatlesów zagra w ćwierćfinale Champions League po raz pierwszy od 2009 roku. Trener Jurgen Klopp nie krył radości. Jestem szczęśliwy z awansu. Ten klub wrócił tam, gdzie jest jego miejsce i cieszę się, że będziemy mogli to pokazać światu. A dziś kolejne angielskie zespoły mogą zameldować się w najlepszej ósemce Ligi Mistrzów. Manchester City zagra na własnym stadionie z FC Basel, a Tottenham podejmie Juventus. Teraz już hokej na lodzie, bo zawodnicy Krakowi awansowali do półfinału Mistrzostw Polski. Pasy pokonały po dogrywce Unię Oświęcim 4-3 i w rywalizacji do czterech zwycięstw wygrały 4-2. Napastnik Krakowi Maciej Urbanowicz. Nie była to łatwa seria. Oświęcim się bardzo mocno postawił, grał odpowiedzialnie, grał cały czas przed bramką, pięciu stali, bronili i ciężko nam było dzisiaj się tam przedostać. Szczęśliwie się udało wygrać dogrywce. Kolejny raz, no i jedziemy dalej. Bliscy zwycięstwa byli też koszykarze z Telmetu Zielona Góra, ale mistrzowie Polski przegrali z AS Monaco 82-84 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. O wszystkim zadecydowała ostatnia akcja. Rewanż 13 marca. I na koniec skoki narciarskie, bo Stefan Horngacher ogłosił skład Polaków przed wyczerpującym turniejem Row Air. Do Norwegii polecą Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Piotr Żyła i Jakub Wolny. Impreza rozpocznie się w piątek w Oslo, a zakończy w przyszłą niedzielę w Wirkensund. Wyjątkowość Row Air polega na tym, że zawodnicy będą skakać codziennie przez 10 dni. Do klasyfikacji turnieju będą brane pod uwagę noty z klasyfikacji, konkursów indywidualnych i drużynowych. Środa pochmurna z większymi przejaśnieniami na południu. Na północy może padać deszcz ze śniegiem, lokalnie śnieg, a w części północno-wschodniej także marznący deszcz powodujący gołolać. A w ciągu dnia na termometrach do 8 stopni, teraz od -1 w Krakowie i Olsztynie do +2 w Katowicach i Wrocławiu, w Warszawie +1. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to też jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Świętujemy Dzień Kobiet. Już teraz w Lidlu bukiet tulipanów aż 25% taniej. Tylko 5,99 za 7 sztuk. Tak, bukiet 7 tulipanów, jedynie 5,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz Plastra Moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 9:00. Do południa. Anna Regulska, Gabriela Darmetko i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. To nasza przedpołudniowa kampania na środę. Zapraszamy. Dzień dobry. Wrotka na przystawkę w do południa jako przedsmak tego, co nas czeka, bo będzie sporo smaków dzisiaj w do południa i sporo książek. Na przykład książka o życiu w lesie, ale będzie też książka o dorastaniu w RPA na przełomie lat 80. i 90., a w cyklu Anusz Widelec będzie książka o rozkoszach podniebienia. To po 11:00. Jeszcze przed 10:00 zajrzymy do internetu. Hejt rozkręcił mój kanał. Myślę, że nic by nie wyglądało tak samo, gdyby nie hejterzy, którzy komentowali bardzo licznie wszystkie moje filmy. O tym dzisiaj Gabriela Darmetko w cyklu Vlogowska. Za szybą jest też już Wiktor Legowicz za kwadrans, informator ekonomiczny. A Michał Margański dzisiaj pojawi się z bardzo praktycznymi poradami. Można nie wierzyć, ale jest olbrzymia różnica. płyta przed i po wymyciu. Jak czyścić i myć winyle? Odpowiedź około 11.30 w cyklu Nauka Słuchania. Katarzyna Borowiecka, małpa.polskieradio.pl to jest adres, który dzisiaj może się przydać. 71335. Ten numer też może się przydać, zwłaszcza po 10. I jest też oczywiście numer 22 i 7 trójek. To jest audycja do południa. The Bull Radleys, tu trójka, 18 minut po 9. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Nazywam się Marcin Czapliński. Interesują się historiami Polaków, którzy wykazali się wielką odwagą, ratując Żydów w czasie II wojny światowej. Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, Yad Vashem, odznaczył dotąd ponad 6700 Polaków. Stanowią oni ponad 1/4 wszystkich sprawiedliwych wśród narodów świata. Należy również pamiętać o tych, którzy pomagali, lecz nigdy nie zostali odznaczeni medalem. Zebrane przez Instytut Yad Vashem relacje przeczyta pan Jerzy Zelnik, którego bliscy byli i wśród ratujących, i wśród ratowanych. Mówmy o nich. Pepłowscy. W 1941 roku 15-letni Henryk Borczuk spotkał Franciszka Różnieckiego podczas przenoszenia jedzenia do warszawskiego getta. Zaprzyjaźnili się. Różniecki namówił Borczuka do ucieczki z getta i dostarczył mu aryjskie dokumenty. uciekli do wioski Szulmierz w okręgu ciechanowskim, około 80 km od Warszawy, gdzie siostra Franciszka, Marta Pepłowska, mieszkała z mężem Stanisławem. Pepłowscy przyjęli Henryka jak rodzinę, traktowali go jak syna. W 1944 roku Henryk Borczuk razem z innymi dziećmi ze wsi został zabrany na roboty do Niemiec, gdzie doczekał końca wojny. Później wyjechał do Izraela, ale utrzymywał kontakt z Pepłowskimi i dbał o pamięć o tym, któremu zawdzięczał życie, o Franciszku Różnieckim. W czerwcu 1996 roku Franciszkowi Różnieckiemu oraz Marcie i Stanisławowi Pepłowskim zostały nadane tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Kolejna historia Sprawiedliwych za tydzień, w środę, do południa, o tej samej porze.

Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Sławomirze, tradycyjnie jadąc swoją trasą z okolic Piaseczna, zauważyłem chyba najniższą cenę za litr benzyny 95, mianowicie 4 zł 42 grosze. Przyzna Pan, że to mało. To jest mało, z tym, że cały czas żyjemy w środowisku globalizacji i w środowisku otwierających się gospodarek, no i oczywiście alternatywnych źródeł energii. Coraz częściej mamy do czynienia z pojazdami, które używają innych źródeł energii niż tradycyjne, już nie benzyna, już nie diesel, ale inne, w tym przede wszystkim coraz częściej energia elektryczna i coraz częściej mieszane źródła energii. To jest istotne. No i właśnie, teraz jeśli zostanie zrealizowany pomysł resortu energii, zapłacimy 10 groszy więcej. Zapłacimy taki 10... nowy podatek będzie, ale za co? Właśnie, zapłacimy 10, znaczy 8 groszy tak naprawdę, bo około 2 groszy to będzie podatek VAT, czyli coś, co będzie neutralne dla bardzo wielu przedsiębiorców. A to jest przede wszystkim coś, co ma pomóc zwiększeniu elektromobilności w Polsce, czyli coś, co ma pomóc umożliwieniu wszystkim kierowcom szybsze przestawienie się, w dużej mierze również mentalne, na używanie tych pojazdów, które będą mogły być w szeroko rozumianym słowie elektromobilność. Na razie nie jesteśmy tym zainteresowani tak naprawdę. Na razie nie jesteśmy zainteresowani, bo chyba mamy jeszcze wciąż niewystarczającą infrastrukturę i jeszcze wciąż samochody na tradycyjne źródła energii, diesel, benzyna są zbyt, przepraszam, że tak powiem, ale względnie tanie. Przede wszystkim samochody elektryczne powinny być coraz tańsze. Taki motoryzacyjny dzisiaj informator. Mianowicie w Genewie po dwoje otworzył wielki salon motoryzacyjny. Mnóstwo nowości, królują SUV-y, a przedstawiane te nowe samochody są bez udziału, wie pan, pięknych dziewcząt. I to jest kluczowe, bo to tak wszyscy naprawdę... zauważyli. Tak, bo tak naprawdę w do tej polu... pory to prawda każdy samochód był otoczony pięknymi kobietami. Ale pytanie, czy te piękne kobiety nie przesłaniały tych samochodów i czy my w polu uwagi mieliśmy tylko i wyłącznie w polu uwagi samochody, a tak naprawdę w polu widzenia mieliśmy te piękne kobiety, w związku z czym być może gospodarka idzie w kierunku większego realizmu, przybliżenia tak naprawdę kupcom tego, co jest im w rzeczywistości potrzebne, czyli tym wszystkim nam, tym wszystkim osobom, które chcą kupować samochody, no przede wszystkim samochody. My jesteśmy w tej chwili w takim momencie, kiedy z jednej strony otwieramy się coraz bardziej, czyli ta gospodarka staje się przede wszystkim gospodarką transakcyjną. Myśmy kiedyś mieli gospodarkę relacyjną, czyli gospodarkę opartą na więzi ludzkiej. Dzisiaj mamy gospodarkę transakcyjną, coraz więcej bezpośrednich transakcji. Ale z drugiej strony też musimy zwracać uwagę na to, co to my tak naprawdę chcemy kupić. Nie możemy, musimy walczyć, nie możemy poddawać się syndromowi tego, jak wiele osób mówi, pędzącego rowerzysty, czyli pedałuj cały tak, czas, czyli kupuj cały czas, no bo inaczej po prostu gospodarka nie będzie funkcjonowała. Nie, musimy rzeczywiście zwracać uwagę na to, co chcemy kupić, na to, co nam jest istotnie potrzebne i dlatego dobrze, że na takich targach motoryzacyjnych nie ma już kogoś, bo może nie czegoś, tylko kogoś, nam przesłania rzeczywisty cel tych targów, a widzimy samochody. Samochody jako punkt odniesienia, bo bez samochodów nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia, ale rzeczywiście zwracajmy uwagę na te samochody i w kontekście elektromobilności, nawet jeżeli są to SUV-y, to niech to będą SUV-y napędzane energią elektryczną. SUV-y takie modne. SUV-y przede wszystkim są bardzo tak wygodne. Bardzo no my z, w polskiej perspektywy bardzo sobie cenimy SUV-y, bo SUV-em jedziemy wszędzie, pojedziemy wszędzie i tutaj coraz mniej wtedy narzekamy wygodniej na drogi. Wsiadać. Wygodniej jest wsiadać. No przede wszystkim dlatego, że SUV-y są wyższe, więc oczywiście nie musimy się schylać, ale też SUV-y mają szereg funkcji na nasze drogi odpowiednich. Nie musimy narzekać, że drogi są złe, no bo SUV-em dojedziemy wszędzie. No tak, a my mamy swój salon w Poznaniu, mianowicie salon mebli, czyli targi meblowe, czyli Meble Polska. Jak wiemy, jesteśmy wielką potęgą i świat to bardzo docenia. Tak, Polska jest naprawdę krajem dobrym, krajem dużym, krajem, w którym przede wszystkim przedsiębiorcy, czyli Polacy, świetnie sobie radzą. W meblach zawsze byliśmy dobrzy, przede wszystkim dlatego, bo w meblach jest kilka rzeczy istotnych. Przede wszystkim wzór, czyli pomysł na to, jak te meble robić, bo to nie tylko i wyłącznie tania siła robocza. Mówmy coraz mniej o taniej sile roboczej, mówmy coraz więcej o pomysłowości Polaków, o tak zwanej kreatywności, czyli zdolności do wymyślania różnego rodzaju produktów, usług. To jest bardzo cenione na świecie i moim zdaniem będzie coraz bardziej cenione, a coraz mniej będziemy zwracali uwagę na niskie koszty siły roboczej. I bardzo dobrze, bo to przecież o to chodzi, żeby ta marża była jak najwyższa, żebyśmy jak najwięcej zarabiali i żeby nam się żyło jak najlepiej. A im lepiej myślimy o tych wzorcach, im lepsze meble, a przecież my żyjemy w coraz wyższym komforcie. Nie tylko w Polsce, na całym świecie. Mebel to jest część naszego komfortu, to jest wyposażenie mieszkania. W mieszkaniu chcemy spędzać coraz więcej czasu, coraz mniej czasu w pracy, a coraz więcej czasu w mieszkaniu. W związku z tym potrzebujemy coraz to bardziej lepszych, wymyślnych i drogich oczywiście, a dzięki temu bardziej zyskownych dla producentów mebli. Niech pan sobie wyobrazi, że tylko co dziesiąty pacjent, który wyjechał za granicę na operację zaćmy za pieniądze NFZ-u, czekał wcześniej w kolejce. Reszta została zwerbowana przez kliniki sąsiednich państw. Nie możemy robić takiego biznesu? Na pewno możemy, powinniśmy i moim zdaniem będziemy robili. My mamy świetnych lekarzy, mamy bardzo dobrych ludzi w ogóle w służbie zdrowia, tylko powinniśmy większą uwagę zwracać na ludzi. Na ludzi. Jeszcze raz powiem na ludzi, bo to ludzie decydują o wszystkim, czyli jak najwięcej pieniędzy wydawać na ludzi i jeżeli wszyscy lekarze, wszyscy pracownicy, szeroko rozumiani służby zdrowia zobaczą, że mogą takie same pieniądze jak w niektórych innych krajach Europy czy świata zarabiać w Polsce, bo przecież mogą przyjeżdżać osoby do Polski. Jeżeli ktoś dzisiaj w Stanach Zjednoczonych chce sobie zrobić operację, to szuka możliwości zrobienia tej operacji poza Stanami Zjednoczonymi. Sprawdza, ile taka operacja kosztuje we Francji, już dużo taniej, dokładnie. Sprawdza, ile kosztuje w Azji, dużo taniej. Zróbmy wszystko, żeby zaczął sprawdzać, ile taka operacja kosztuje w Polsce i przyjeżdżał na operację do Polski. Przy okazji zostawi pieniądze w hotelu, w gastronomii, przy okazji zobaczy kawałek pięknej historii Polski, zobaczy Polaków. Warto też Polaków zobaczyć, spotkać się z nimi, porozmawiać. Na razie z tego, co wiem, to usługi dentystyczne. I sprawdzają się u nas. Tak, zaczęliśmy bardzo dobrze sobie radzić w tym obszarze, ale jest bardzo wiele obszarów. Stomatologia to jest bardzo drobny obszar w służbie zdrowia. Starajmy się właśnie w tych innych obszarach. I tutaj pan Wiktor świetnie zwrócił uwagę właśnie na wszelkie kwestie związane ze wzrokiem, bo to jest bardzo ważny obszar w ogóle funkcjonowania ludzkiego. I nie tylko Polacy, ale wszyscy ludzie na świecie będą starali się coraz więcej zobaczyć. Właśnie coraz więcej mieć w polu widzenia, w polu uwagi, jak mówiliśmy wcześniej. No i wracamy znów do motoryzacji. Mianowicie, ja nie wiem, co to będzie. Za 4 lata Niemcy zaczną produkować auta bez kierownicy i bez pedałów. Sam będzie jeździł. I to jest genialna sprawa. Już cały czas trwają wszędzie na świecie testy bardzo różnych pojazdów tego typu, bo to są i pojazdy osobowe, i pojazdy ciężarowe. I oczywiście również w kolumnach, czyli jeżeli tego typu pojazdy będziemy produkowali, one sobie będą świetnie radziły na drogach, to będą mogły jeździć na przykład samochody ciężarowe w różnego rodzaju kolumnach, więc transport stanie się też tańszy. My nawet moglibyśmy to robić dzisiaj również, nie tylko w transporcie kołowym, ale w transporcie lotniczym, w transporcie morskim, bo urządzenia elektryczne, cyfryzacja nam to umożliwia, tylko jest kwestia mentalna, przestawienie się. Czy człowiek jest tańszy? Na przykład pan byłby w stanie, nie obawiałby się pan lecieć samolotem albo jechać autobusem wsiadł, no. Bez kierowcy? Oczywiście, żebym nie wsiadł. Więc to jest ta kwestia, jeżeli się ale przestawimy, to nas czeka i przed tym nie uciekniemy i powinniśmy jak najszybciej być wśród tych krajów, które będą jednymi z pierwszych, bo pewnie pierwszym nie będziemy, ale na pewno powinniśmy być jednym z pierwszych, które będą otwarte na tego typu rzeczy, bo to jest genialna sprawa. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, to nie jest tak, że kierowcy utracą możliwości zarobkowania. Absolutnie nie. Jest bardzo wiele zawodów, które się otwierają. Przecież jeszcze przy okazji rewolucji przemysłowej wiele lat temu mówiono, że nie będzie pracy dla ludzi. Ta praca jest. Ona wciąż jest i wciąż będzie. Są nowe zawody, które powstają. A czeka nas czwarta rewolucja. Tak, wiele osób mówi, że 40% dzisiaj funkcjonujących zawodów już za kilkanaście lat nie będzie istotne. Sławomir Chorbaczewski i Wiktor Legowicz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Czerwiec i Rycerzyki. Ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a głosować można, przypomnę, choć zapewne Państwo pamiętają, z naszej strony polskieradio.pl ukośnik trójka. 16 minut pozostało do 10, pora na nieregularny cykl Zwierzenia prowadzące i to będzie moja historia z cyklu Osiołkowi w żłobę dano. Z podróży przywożę sobie książki. Często są to biografie lub autobiografie komików znanych, także amerykańskich i komiczek, więc kiedy w ostatniej podróży stanęłam przed półką w lotniskowej księgarni, to właśnie takich książek szukałam i natrafiłam na dwa tytuły, dwa nazwiska. Jedno z tych nazwisk to David Letterman, znany amerykański komik, i drugie to nazwisko to było Trevor Noah, znany południowoafrykański komik.

Don't you hear that Duquesne whistle blowing? Blowing through another no-good town. The lights of my native land are glowing. I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree's still standing. That old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she's blowing right on time. Słuchają Państwo programu trzeciego. 9 minut pozostało do 10. Vlogowskaz. Zaglądamy w czeluście internetu, gdzie wydawać by się mogło bardzo łatwo zdobyć popularność, ale w tym świecie, gdzie wszystko jest albo czarne, albo białe, można też z byle powodu paść ofiarą nienawiści. Tak zwani hejterzy pojawiają się w miejscach, gdzie naprawdę ich się nie spodziewaliśmy. Kaja Kraska od kilku lat prowadzi na YouTubie kanał Globstory, opowiada o podróżach i to przyciągnęło całkiem sporą grupę osób, które koniecznie chciały ją skrytykować i obrazić. Na początku mojej działalności na YouTubie moje pierwsze filmy miały pół na pół komentarze dobre i komentarze bardzo złe, dlatego że mieszkałam w Turcji, mówiłam o Turcji i mówiłam o Turcji w sposób miły. To znaczy stwierdziłam, że niech będzie chociaż jedno miejsce w internecie, bo kiedy ja szukałam informacji na temat życia w Turcji, to bardzo się złych rzeczy naczytałam. Jest mnóstwo powielanych stereotypów. I ja postanowiłam zrobić miejsce, w którym powiem to, co ja widzę. Jak widzę Turcję moimi oczami, ja miałam bardzo dobre doświadczenia. Hejt rozkręcił mój kanał. Myślę, że nic by nie wyglądało tak samo, gdyby nie hejterzy, którzy komentowali bardzo licznie wszystkie moje filmy. Te pierwszych tam 5 czy 10. Ktoś chyba gdzieś wrzucił nawet ten mój film. Nie wiem na jaki serwis, ale są takie serwisy w internecie, gdzie zgromadza się bardzo radykalna społeczność i przypuszczam, że tamte moje filmy też wylądowały. Zdarza się nawet do tej pory tak, że kiedy jest jakiś zamach terrorystyczny w Europie, niektóre moje filmy z Turcji wiralują. Nie ma to żadnego związku, ale tak jest. Cześć, zapraszam na odcinek specjalny z podróży. Jestem w Kapadocji, czyli w takiej tureckiej Arizonie, albo na księżycu na ziemi, jak zwał, tak zwał. Zapraszam. W pewnym momencie ludzie zaczęli do mnie pisać, widzowie, którzy sympatyzowali ze mną. Kaja, nie przejmuj się, Boże, jakie straszne rzeczy ci ludzie piszą, jejku, ty biedna jesteś. I poczułam, że widzowie się bardziej przejmują tym wszystkim niż ja i trochę mi się szkoda ich zrobiło, bo ja naprawdę się tym nie przejmowałam, a wiedziałam, że odpowiadanie na komentarze, zajęcie stanowiska w postaci odpowiadania na takie komentarze negatywne nie ma żadnego sensu, bo ani niczego nie zmienię, ani nikogo nie przekonam, tylko się pokłócę publicznie i po co? Zupełnie bez sensu. I szukałam sposobu na to, aby pokazać widzom mój stosunek do tematu hejterstwa na moim kanale i po prostu nagrałam piosenkę z komentarzy hejterów. Siadłam z ukulele któregoś dnia i tak jak potrafiłam, poskładałam je w rymy. Dziwna kobieto, nie podciągaj na siłę tej zakłamanej hołoty. Gdzie masz burkę, współczuję głupoty. Czy poruszałaś tam jakieś drażliwe tematy, czy po prostu opowiadałaś o kraju, o tym jak on wygląda, mimo to powodowało to jednak falę tych negatywnych komentarzy? Po prostu opowiadałam o kraju. Tam nic kontrowersyjnego nie było, oprócz moich naprawdę bardzo, myślę, racjonalnych opinii. Z mojego punktu widzenia tak to wygląda, bo ja się zawsze starałam wziąć pod uwagę punkt widzenia każdego, wziąć pod uwagę to, co się myśli, opowiedzieć to trochę moimi oczami. To, że związałam się z chłopakiem z Turcji, to było dla wielu osób nie do pomyślenia, do tego stopnia, że niektóre komentarze były takie, że powinnam oddać paszport polski. Tego typu.